اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سورت الاعقاف کی کچھ آیات ہیں جی. انجینئر اویس دورانی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں جو ہے، یہ جو شفاعت کا غلط عقیدہ ہے اور بخشش کا ہمارے ہاں، اور یہ ارتقاء کا جو نظریہ ہے لیٹسٹ جو ڈسکوری ہے، وہ جنت جہنم اسی کا نام ہے ارتقاء کا. ارتقاء رک گیا تو جہنم، ارتقاء جو ہے تو ہو گیا تو جنت. یہ ہے وہ قرآن نے جو ایکسپلین کیا جی. تو اس شکل میں میں آپ کو جی وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا جی. یہ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ میں پہلے آیات پڑھ لیتا ہوں آپ کو جی. 15-16 جو ہیں اس کی آیات ہیں قرآن کی. وحسین الانسان بے والدہ ہی احسان حملت ہو امہ کرہا وودعت ہو کرہا و حملہ و فصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنا قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انم تلیہ و علا والدیہ و ان عامل صالحا ترزاہ و اصل لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. یہ ہے قرآن. اب اس میں جو غور کرنے والی چیز ہے نا، وہ نتجاوز عن سیئاتہم، یہ اس سے غلط مطلب لیتے ہیں شفاعت کا، ٹھیک ہے، کہ بخشش ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بتانی ہے. اب آپ دیکھیے، یہ دو قسم کے گھرانے بتائیں. ایک قرآنی گھرانہ ہے، یہاں سے قرآن بات شروع کرتا ہے. ایک نیک اور صالح گھرانہ ہے، اور دوسرا جو ہے تو ایک ہی گھرانے میں دو قسم کے بچوں کی قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے. دو قسم کے، ایک صالح بچہ ہے اور ایک غیر صالح ہے جی. اور اس میں حیوانی زندگی میں انسانی زندگی میں فرق کرتا ہے. انسان کی حیوانی زندگی کی نشو نما اور حیوان کی جو پرورش کے مراحل ہیں، وہ سارے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں ایک ہے، فزیکل لاس کے تحت ہوتے ہیں. فرق کہاں آتا ہے کہ حیوانی، جب انسانی بچہ جو ہی مادر رحم سے باہر آتا ہے تو ایمرجنٹ ایولیوشن کے ذریعے نفخ فیہ من روحی و جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تو اس کو یہ ساری ایٹریبیوٹس مل جاتی ہیں ایمرجنٹ ایولیوشن کے ذریعے. پہلے سے نہیں ہوتی، مادر رحم میں کوئی نہیں ملتی. یہ فرق اب یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی. اب حیوانات کی زندگی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو جبلت کا جذبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی ماں بچے کی پرورش کرتی ہے. بعض جنسوں میں ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں. یہ چڑیا وغیرہ پرندوں میں اور مویشیوں میں عام طور پر آپ آبزرو کریں گے کہ ماں ہی بچے کی پرورش کرتی ہے. جب وہ بچہ اپنی پرورش آپ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بچے اور ماں کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ بچہ پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ میری ماں تھی اور یہ میرا باپ تھا. دیکھ رہے ہیں آپ. اور انسانی زندگی میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں. اب قرآن جو ہے، والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اولاد کا فریضہ بتا رہا ہے. حیوانی سطح کا تو یہ تقاضا ہے، تقاضا ہوتا ہے کہ جب وہ خود اپنی پرورش کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر ان کا کوئی تعلق نہ رہے. یہاں سے مختلف ہو جاتی ہے بات. یہاں پہنچے پر انسان کو یا اولاد کو یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب وحسین الانسان بے والدہ ہی احسان، انسان سے ہم نے یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے. بڑھاپے میں ان کی جو کمیاں رہ گئی ہیں، ڈیفیشنسیز، احسانہ کا مطلب جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرنا، ٹھیک. قرآن میں متعدد مقامات پہ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے اور تاکید آئی ہے. کہیں کہا گیا ہے ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرو اور درش کلامی پہ نہ اتر آؤ. اس ساری تاکید میں آپ دیکھیں گے کہ حیوانات میں اس کی ضرورت نہیں، یہ چیز وہاں نہیں ہوتی، یہ انسانی درجہ ہے، یہاں یہ چیز کہی گئی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرے، ان کی کمی کو پورا کرے، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ بڑھاپے میں پہنچ کر عقل جو ہے اوندھی ہو جاتی ہے، انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کا مزاج جو ہے مختلف ہو جاتا ہے، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو جھڑکو نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، نہیں، یہ کہ ان سے بے رخی برتو، ان کی کمیاں پوری کرو، اس کو احسان کہتے ہیں، نرمی سے برتاؤ کرو، تو گویا یہ مقام انسانیت ہے، یہاں وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ کہا گیا ہے، اس طرح مومنین کے لیے حکم نہیں ہے جی، بلکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حیوانی سطح پر نہ اترے، ماں باپ اس کی پرورش کرتے رہے، اور جب ماں باپ خود اس بڑھاپے پہ پہنچے اور ان کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہو، تو یہ ان کی طرف سے رخ موڑ لے، تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کی پرورش کرے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بچپن میں جس طرح تمہاری نگاہ پر داغ کی تھی، پرورش کی تھی، ربوبیت کی تھی، اس عمر میں خود اپنی جو ہے تو نگہ داشت کے قابل نہیں رہے، تو ان کی اس کمی کو پورا کرو، گویا یہ انسانیت کا تقاضا بتایا گیا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں وسین الانسان ہے، اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے، صرف حیوان اور انسان کی تمیز ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک بڑی حیرت انگیز چیز قرآن نے بتائی ہے کہ جو ماں باپ کی اطاعت ہے اس نے قرآن میں کہیں بھی فرض قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے جی. ہمارے یہاں بلکہ سارے مذاہب میں یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے ان کو ماں کی جو ماں باپ کی جو اطاعت ہے فرض ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، قرآن نے کہیں ان کی اطاعت کو فرض قرار نہیں دیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے جو مد نظر رکھنی چاہیے بندے کو جی، ٹھیک ہے. یہ زندگی کے بڑے اہم اصولوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ماں باپ کی اطاعت فرض کرا، اور باقی مذاہب میں تو پوچھو نہیں، ماں باپ کی اطاعت کو کتنی اہمیت ہے، مہاراج رام چندر اس لیے اللہ کا خدا کا اوتار بن گیا کہ انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کا ایک ایسا حکم مانا تھا جس کو باپ بھی ناجائز سمجھتا تھا اور بیٹا بھی نامناسب، لیکن چونکہ باپ کا حکم تھا اس لیے انہوں نے باپ کے اس حکم کو مان لیا، راج پاٹ کو تیاگ کے بن باس اختیار کر لیا، اور ان کے دھرم کی روح سے اتنا بڑا اہم کام تھا، اتنی بڑی نیکی تھی کہ وہ مہاراج رام چندر رام جو ہے اس بنا پر اوتار ہو گئے کہ اس نے باپ کے ایک نامناسب اور حکم کی اطاعت کی تھی. اب دیکھیں قرآن کی طرف آئیے، قرآن جو ہے جذبات کی بجائے جو ہے نا گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو پیش نظر رکھتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کو فرض نہیں کیا قرآن نے، دنیا کے ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے جو ماں باپ کی اوبیڈینس ہے اس کو فرض قرار دیا گیا، کسی سے بھی کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا، کہے گا بالکل ٹھیک ہے، جو ان لوگوں نے کہا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے یہ صرف جذباتی چیز ہے، قرآن جذبات پہ نہیں اترتا، جہاں ایک طرف کہتا ہے کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے، جو پہلے معلوم ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دماغی کمزوریاں، تو ایک ایسے شخص کو جو ابھرتی جوانی میں پہنچ رہا ہو، جس کی توانائیوں میں، جس کی صلاحیتیں ابھر رہی ہیں، پختہ ہو رہی ہیں، اس کے زمانے کے حالات بدل گئے ہیں، کیا اسے یہ حکم دے گا کہ یہ ان کی اطاعت کرے، جن کے مطلب خود کہہ رہا ہے کہ ان کی عقل اوندھی ہو چکی، اگر ان کی اطاعت فرض قرار دے دی جائے تو دو قدم بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکے گا. اب غور کریں قرآن کس قدر حقائق کو سامنے رکھتا ہے، فیکٹس کی بات کرتا ہے، ایموشنس کی نہیں، کہیں اس نے نہیں کہا کہ والدین کی اطاعت فرض ہے، یہ جو لڑکا بالغ ہو کے اگلی آیت میں آ جاتا ہے، بلکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں سن رشد کو پہنچتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، تو اوپر کو ابھر رہا ہوتا ہے اور ماں باپ جو ہے نیچے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کبھی بھی ایک ایسی جنس کو جو ابھرنے والی ہو یہ نہیں کہے گا قرآن کہ تم ان کی اطاعت کرو، جو نیچے جانے والی، یہی چیز نسلوں کے اوپر بھی ہے، اور اپنے دور کی جو آنے والی نسل ہے وہ کبھی بھی نہیں کہتا، جو نسل چلی گئی ہے جن کو اسلاف کہتے ہیں، تم ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، وہ تو بہت بڑا کنڈیم کرتا ہے قرآن نسل پرستی کو، اور پیروی کرنا اپنے آبا و اجداد کی، جی کہتا ہے اپنے حالات سے آپ خود سامنے رکھو، عقل و فکر سے کام لو، ٹھیک ہے، قرآن نے گائیڈنس دے دی ہے اس رہنمائی میں، اپنے قدموں سے آپ چلو، اپنی آنکھوں سے خود ابزر کرو، دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن میں کا اعجاز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے احکام بھی انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں، اس کی تعلیم کو دوسرے مذہب کی تعلیم سے یہ منفرد بنا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے قرآن کا اعجاز، اس نے یہ کہیں نہ کہا، ٹھیک ہے، اطاعت جو ہے، دوسری طرف اس نے یہ بھی نہیں چھوڑا کہ یہ حیوانات کی طرح کیفیت ہے کہ وہ تو تمہاری پرورش کری، اور جب پرورش پا چکو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ تو پھر ماں باپ کی طرف سے آنکھیں بند کر لو۔ غور فرمایا آپ نے قرآن کس قدر حقائق کو سامنے رکھتا ہے؟ حیوانات سے اس کو منفرد کیا کہ نہیں، ماں باپ ماں باپ ہے جو اپنی پرورش کے آپ قابل نہ رہیں، بڑھاپے میں پہنچے، ان میں کمزوری آ جائیں، ان کمزوریوں کو رفع کرو نرمی سے، حسن سلوک سے۔ اور ادھر یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی اطاعت تم پر فرض ہے، فیصلہ آپ کرو، تم ان کے مقابلے میں فیصلہ کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہو۔ ذرا نگاہ اڑا کر اس غلط مفروضے نے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے کہ جو کچھ کہیں وہ کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن معاشرے میں کتنی تباہیاں پھیلا دیں۔ اس کئی ماں حکم دے کہ ابھی طلاق دے دو بیوی کو، اس کو نکال دو، تو اس نے میرے حق میں گستاخی کی۔ اطاعت فرض ہے، اور بیوی سے معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اطاعت فرض کے لیے اسی غلط مفروضے کی ماتحت گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک جہنم بنا ہوا ہے۔ ٹھیک، اب یہ والدہ کے لیے بچے کی پرورش کے سلسلے میں مختلف مراحل کا ذکر قرآن کر رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا اس ماں کو دیکھو، ایک چیز ہے جو سامنے لایا ہے۔ کہتا ہے حملت ہو ام ہو کرہم ودا ات ہو کرہ وہم لہو و فصال ہو سلاسونا شاہرہ، یہ 46:15 آیا ہے۔ اتنی سی چیز دیکھو کہ حمل میں اس نے تمہارے لیے تمہاری پرورش کی، جب تم ابھی جنین کی صورت میں رحم مادر میں تھے، کتنی اذیت برداشت کی، مشقت کی، پھر اس کے بعد ودع حمل میں دیکھو، پھر اس کے بعد تمہاری پرورش کے لیے کتنے عرصے تک وہ اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں تبدیل کر کے تمہاری پرورش کرتی رہی، اپنے بدن کے حصے کو تمہارے اندر منتقل کرتی چلی گئی۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تمہارا تو وجود ہو تمہاری کی ماں کی ان منازل کا رحیم کرم ہے، تو اور نہیں، کم از کم جسے ہم کہتے ہیں احسان کا بدلہ ہی چکا دو یار، اس معنی میں احسان کا بدلہ احسان ہی صحیح۔ چل، عمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے یہاں بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس آیت میں سلاسون شہرہ۔ ٹھیک ہے، دوسرے مقام پر ایک دو جگہ جہاں قانونی نقطہ ہے وہ اس میں دودھ پلانے کے لیے 2 سال مقرر کی ہے، ٹھیک ہے، 24 مہینے وہ ہوئے، اب اگر اس میں حمل کے مہینے ملاتے ہیں تو 30 نہیں بنتے، اگر وہ نو رکھے جائیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اب جو 30 اور 2 سال قرآن نے کہا ہے وہ لازمی بات نہیں ہے، یقینی طور پر 2 سال کے لیے ماں ہی دودھ پلائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک، اس سے پہلے وہ چھوڑائے نہیں، اس سے زیادہ عرصے کے لیے دودھ پلائے نہیں، قانونی تقاضا اور ہوتا ہے۔ وہاں یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو کتنے عرصے تک ماں جو دودھ پلائی وہ واپس لازم آتی ہے، ماں کی دودھ پلائی، قانون تو قانونی حد جو ہے وہاں مقرر کی گئی، یہ نہیں ہے کہ وہ 2 سال ہی کا عرصہ ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اگر 2 ہی سال لی جائیں تو یہاں بھی قرحہ کی بات ہے۔ قرآن حمید نے یہ دوسرے مقام پر یہ 7:189 پہ یہ کہا ہے کہ پہلے حمل خفیف پھر حمل ثقیل، خفیف ہو کہ عمل تو ہوتا ہے لیکن ابھی بوجھل نہیں ہوتا، اس میں کچھ مشقت نہیں ہوتی، عورت عام کام کاج کرتی ہے، وہ تقریباً 3 مہینے ہے، اس کے بعد وہ ثقیل ہو جاتا ہے بوجھل، وہاں قرآن کی بات ہی عجیب چیز ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ، یہاں سے عمل قرآن شروع ہو، وہاں سے اس نے مدد مقرر کی، تو 6 مہینے کی مدد بنتی، تو 6 مہینے اور 2 سال ادھر کی، تو 30 مہینے یوں ہی پورے ہو جاتے ہیں، دیکھیں ہاں۔ لیکن یہ یاد رکھیں قرآن کی روح سے فریضہ نہیں ہے کہ 2 ہی سال کے لیے دودھ پلایا جائے، ہاں، نہ اس سے کم نہ اس میں زیادہ، قرآن بات ہی کہہ رہا ہے کہ تم اور کچھ نہیں تو اپنی ماں کے ان مراحل کو اپنے سامنے رکھو، پہلے اس نے کس قدر مشقت اٹھائی، اس کے بعد 2 سال تک اپنے خون جگر سے تمہاری پرورش اس طرح سے ہوتی رہی، پھر بڑھ کر پھول ایسے ہو گئے، اس کے بعد یہ صورت ہو گئی، اطاعت والی بات نہیں ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وہ بلغ 40 سنہ، ٹھیک ہے، پھر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اور آہستہ آہستہ اس سے تجربات کے بعد پختگی حاصل کر، 40 سال کی عمر تک اب وہ اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے پختہ ہو گیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب والدین نیک ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ پرورش اور اولاد کی طرف سے اظہار تشکر اور نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں، کہا کالا رب اوزینی ان اشکرا نعمت اکلتی انم تالیہ اللہ والدیہ، یہ وہ ہے سعادت مند بچہ، یہ مانگ رہا ہے دعا، ہاں، کہ جو خدا پرست اللہ سے دعا کرتا ہے، یا بار الہ مجھے توفیق عطا فرما کہ وہ نعمت جو تو نے مجھ پر وارد کی ہے، میرے ماں باپ کو نے جن سے نوازا تھا، میں ان کا شکر ادا کر سکوں، وان عام اللہ صالحہ، اور وہ شکر یہ ہے کہ میں وہ کام کروں جنہیں تیرے قوانین کے مطابق ہو، ترزاؤ جو بھی تیری مشیت اور تیرے قانون سے ہم آہنگ ہو، اس سے میری بھی صلاحیتیں پختہ ہوں، وہ اصلے لی فی ذریتی، اور وہ ایسی ہوں کہ میں اپنی اولاد کو بھی اس طرح سے تربیت دے سکوں، میری صلاحیتیں میری ذات تک ہی محدود نہ ہوں، بلکہ وہ صلاحیتیں ایسی ہوں کہ میری اولاد کی تربیت و پرورش بھی ان کے مطابق ہو سکے، انہی تب تو لے کا و انی من المسلمین، میں ہر معاملے میں تیرے قوانین کی طرف، تیری کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہاں سے مجھے رہنمائی ملے، وہاں سے مجھے جو بھی ڈائریکٹو ملے تو میں اس کے مطابق عمل کروں، زندگی گزاروں، و انی من المسلمین، اور اس کی طرف رجوع ہی بلکہ اس کے احکام کا اماعات کے سامنے سر تسلیم خم کروں، یہ ضروری چیز ہے۔ اب جو گائیڈنس لینے کے بعد اس گائیڈنس کی پرواہ نہ کرنا اور کرنا وہی کچھ ہے جو اپنے جی میں آئے، تو پھر کسی سے رہنمائی لینے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، انسانی حسن عمل کی قبولیت کے علاوہ سیئات کے سلسلے میں یہ شفاعت اور بخشش کی نوعیت جو ہے، یہ نظریہ ارتقاء کی روشنی میں، ثقلت موازینہ و خفت موازینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وزن کی بات ہے، ترازو کی بات ہے، نمبروں کی بات ہے، جس کے نمبر 60% سے زیادہ ہو گیا ہاں تو وہ حسنات ہیں، اور جس کے 60% سے کم ہوئے تو وہ کیا ہیں، وہ جو ہے تو وہ آپ کے جو ہے تو وہ سیئات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے جی، یہ جو ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اس عمل کو ہم شرف قبولیت اللہ کہہ رہے ہیں، ونتجاوز ان سیئاتہم، یہ ایک ٹکڑا ہے، بڑی وضاحت طلب ہے، سیئات تمام عام برائی لغزشوں کو کہتے ہیں، ان سے تجاوز کرنا، آگے بڑھ جانا، گرفت نہ کرنا، مواخذہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، فی اصحاب الجنہ، یہ لوگ اصحاب الجنہ ہیں، یہ ٹکڑا ہے، ان کے اس عمل کو تو ہم قبولیت کر دیتے ہیں، ان کی سیئات کو، لغزشوں کو جو ہے تو ازالہ کر دیتے ہیں۔ ہاں، اب یہ جو معافی کا تصور ہے، بڑا تباہ کن ہے، اگر بخشش اللہ کی طرف سے ہے، معافی وہ اس کی طرف سے، شفاعت اس کے رسول کی طرف سے، پھر اس کے بعد جرائم اور گناہوں کو جو بوجھ ہے، تو اس کا تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو سٹرکچر ہے قرآن نے دیا ہے، تو اس کا تو تصور دھرام سے گر جاتا ہے، پھر جو جی میں آئے کرو۔ یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کی سیئات کو بحیت مجموعی معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن کا تصور سامنے لائیے، وہ مکافات عمل کا جو تصور ہے، تصریف حیات سے کام لینا جی، قرآن کی ایک چیز پہ نہ رک جائیں، مکافات عمل کے معنی ہیں، انسان کا ہر کم جو ہے، ہر عمل نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں معافی اور بخشش کا تو سوال ہی نہیں، یہ تو قانون کی ایک چیز ہے، ہر انسان کا عمل نتیجہ، حتیٰ کہ اس کی نگاہ کی خیانت اور اس کے دل میں گزرنے والے خیالات بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں، جب قانون ہی ہے تو اس میں معافی کا کیا تصور؟ اب یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے، زندگی کا جو بنیادی فنڈامنٹل اصول یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیات ہیں، کوئی 99 سورہ ہے اور 7-8 آیات ہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ٹھیک ہے، عمل خیر کا ایک ایک ذرہ بھی سامنے آ جائے گا، عمل شر کا ایک ایک ذرہ بھی وہ بھی آ جائے گا۔ اب اس میں بعض سے تجاوز کرنا یا نظر انداز کر دینا، اس کو بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے آگے بڑھ جانا، یہ تو تضاد ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے، اس میں آیات ہوئی اور قرآن کہتا ہے اس میں تضاد نہیں ہے، تو اب تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی کھوج لگائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کائنات میں جو قانون ارتقاب کی روح سے جاری و ساری ہے، یعنی ارتقاء سے مراد کیا، ہر چیز اپنے نقطۂ احاط سے آگے بڑھتی ہے، پستی سے مختلف مناظر میں سے گزرتی ہوئی آگے چل رہی ہے، اور ہر منزل میں تخریبی قوتوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا، اس شے کی تعمیری صلاحیت بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو معنی کیا ہے کہ اس میں پاور آف ریزسٹنس جو ہے، قوت مدافعت زیادہ ہے، تو تخریبی قوتوں کو شکست دے کر وہاں زندہ بھی رہتی ہے، اور صلاحیتیں زیادہ ہیں آگے بڑھ کر ارتقاء کی جو اگلی منزل ہے، جس کو مستودع قرآن کہتا ہے، وہاں پہنچتی ہے، مستقر سے مستودع، اس طرح وہ شے جس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہوں تو تخریب عناصر کو شکست دیتی جاتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچتی ہے، پہنچ جاتی ہے، جو کچھ بننا ہوتا ہے بن جاتی ہے، یہ ہے قانون ارتقاء۔ اب یہ قانون ارتقاء جو انسانی زندگی میں جاری ساری ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، ہر جگہ پہ، پوری یونیورس میں، ٹھیک ہے، انسانوں میں بھی یہ ہے، انسان کی جو طبی زندگی فزیکل لائف ہے، اس میں جو ہے تجربات اور مشاہدات کیا بتا رہے ہیں کہ ان سے یہ جو ہماری جسم ہے، انسان کے اندر ہر آن ہلاکت پیدا کرنے والے جراثیم کروڑوں کی تعداد میں ایک سانس میں پہنچتے ہیں، اگر اس کی مدافعت کی قوت اندر نہ ہو تو ایک سانس پہ موت واقع ہو جائے، ہوتا کیا ہے اس کے اندر تعمیری قوتیں جو ان کا مقابلہ کرتی ہیں، اگر وہ تعمیری قوتیں بڑی ہوئی ہوں، وہ کیٹابولزم اور میٹابولزم، تو یہ تخریبی جراثیم بیکٹیریا سیلز جو اندر جاتے ہیں ہلاکت دیتے ہیں، انسان تندرست رہتا ہے، اگر وہ قوت مدافعت کم ہو گئی، اندر کی جو تعمیری قوتیں ان کے مقابلے میں کم ہیں، تو یہ حالے بہ جاتی، انسان بیمار ہو جاتا ہے، اگر تو عارضی طور پر ہے تو جسے علاج کہتے ہیں وہ یہ جو اندر کی جو مدافعت ہے، علاج سے مراد یہ ہے کہ وہ اسے بڑھا دیا جاتا ہے باہر کی تدبیروں سے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا کہ وہ کا تامیز جراثیم کو مار بھی دیتی ہے، یہ اینٹی بایوٹک یہی ہے، اگرچہ وہ سب کو اندر ہی پہنچ کر مار دیتی ہے، لیکن اصل علاج کیا ہے کہ انسان کی مدافعت کی جو قوتیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے، یہ صحیح طریقہ علاج ہے کہ وہ خود مقابلہ کرے، ان کو شکست دے، تندرستی ہوگی، لیکن بیماری میں اگر یہ قوتیں کم ہیں عارضی طور پر تو صرف بیمار ہوتا ہے، اگر یہ قوتیں کمزور تر ہوتی جائے چلی جائیں تو وہ زیادہ غلبہ حاصل کرتی جائے، تو اس کا نام موت ہے، جب انسان بیمار ہو تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر مدافعت کی صلاحیت یا تعمیری قوتیں بالکل ناپید ہو جاتی، یہ ہوتا نہیں ہے، وہ ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں، اور تخریبی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، موت بھی واقع ہوتی ہے، تو اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی تعمیری قوت ہوتی ہی نہیں ہے، موت کے وقت بھی تعمیری قوت ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اب ان ہلاکت آفرین تخریبی قوتوں کو مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، اس وقت بھی کچھ ہوتی ہیں، یہ تعمیری اور تخریبی قوتوں کو ٹکراؤ ہر آن ہر سانس میں ہوتا ہے، خارجی کائنات میں بھی اور انسان کی اپنی ذات میں بھی، ایک لا آف کنٹرڈکشن جو ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن نے 1400 سال پہلے قانون ارتقاء لایا، ٹھیک ہے، بہت بڑا انکشاف ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ انسان یا کائنات میں ہر آن میزان کھڑی ہے، ایک تراز ہوئے ودل میزان 55/7، ٹھیک ہے، اور ترازو کے جو دو پڑھ لیں، وہ کہتا ہے تخریبی قوتوں کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور تعمیری قوتوں کو بھی، ایک کو وہ جو ہے سکولت کہتا ہے اور ایک کو خفت کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ من سکولت موازین ہوں فوا عیشت رادیہ و اما من خفت موازین ہوں فم ہو آویہ، یہ 101 سورہ ہے اور اس کی 4 آیاتیں 6 سے 9 تک، اب جس کا تعمیری قوتوں کو پڑھ لو جھوکا ہو وہ تندرست و توانا، اور جس کے آگے بڑھنے کے قابل ہو وہ جنت پہ پہنچتا ہے، یہ جنت ہے، جس کی تعمیری قوتوں کو پڑھ رہا ہلکا ہو وہ جہنم ہے، بیمار ہو جاتا ہے، موت آتی، اب دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہے قرآن، جسی طرح ایک طالب علم امتحان دیتا ہے وہ 60% سے کم نمبر لیتا ہے، زیادہ نمبر لیتا ہے تو وہ آگے جائے گا، پروموٹ ہو جائے گا، اس کے 40% جو نمبر ہیں وہ نہیں گنے جائیں گے، اب یہ جو 40% نہیں گنے جائیں گے یہ نتجاوز ان ہوا ہے، یہ ہے وہ چیز انسیات ہے، نتجاوز انسیات ہے، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، جس طرح انسانی جسم کی یہ کیفیت ہے، اسی طرح انسان جسم سے عبارت نہیں ہے، اس کے علاوہ ریئل سیل بھی ہے، ذات ہے، جو نفس قرآن کہتا ہے، یہ جسم تو اسی زندگی تک ہے، انسان کا اصل مقصودی قانون ارتقاء میں یہ ذات کی نشو نما اور پرورش ہے، تو انسان کا ہر عمل طبی زندگی سے متعلق نہیں بلکہ اس زندگی سے متعلق ہے جسے ہم انڈیویجویلٹی کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، ریئل سیلف کہتے ہیں، اس کا ہر عمل اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بھی پڑھ لیں، جیسے آپ نیک اعمال یا اعمال صالح قرآن کہتا ہے، اور وہ کام ہیں جن سے انسانی ذات میں سب پختگی آتی ہے، نشو نما ہوتی ہے، جیسے عمل شر کہتے ہیں برائی، اس ذات میں ذوف واقع ہوتا ہے، تخریب اور انتشار جسم کے مرنے کے بعد یہ آگے بڑھتی ہے، اگر تعمیری قوتوں کو پڑھ رہا ہے بھاری ہے تو یہ ارتقاء کی اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل، یہ جنتی کی زندگی، اور جس ذات اور خودی کا تخریبی قوتوں کو پڑھ رہا بھاری ہو، خفت ہو، یہ اس کی ذات اور خود کمزوری ہوتی ہے، اس میں ذوف آ جاتا ہے، ارتقاء رک جاتا ہے، جمود ہو جاتا ہے، یہ جہنم کے لیے جہیم کا لفظ ہے، رک جاتا ہے، ایسے جہاں کچھ چیز روک دی جائے، تو یہ سلسلہ ارتقاء میں آگے نہیں بڑھتی، یہ ہے ڈیوائن ارتقاء ہے، یہ اللہ کا ارتقاء ہے، یہ جو فزیکل یہ کائناتی زندگی ہے اس میں جو ہے سائنس کے انکشافات ہیں بڑے ماہر العقول، یہ دس ہزار سال کے، لاکھوں سالوں کے، کروڑوں سالوں کے جو ڈھانچے متحجر ہو گئے ہیں، فوسلز ہیں، انواع اقسام کے سے کوئی جاندار ہوتے، بہت سی اسپیشیز ہیں جن، یہ ڈارون نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ مختلف قسم کی مخلوق کے جانداروں کی انواع ایسی ہیں جو ایک مقام پر فنا ہو گئے، وہاں کے ڈھانچے تو ملتے ہیں لیکن دنیا میں ان کا وجود نہیں، وہ تھی جن میں قوت مدافعت قطر نہیں رہی. ہاں ٹھیک ہے، یہ خفت موازین ہو گئے، ٹھیک ہے، یا بہت کم ہو گئی تھی تو مقابلہ نہیں کر سکے، فنا ہو گئے. کچھ ایسی ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن اسی شکل کے اندر زندہ ہے، آگے نہیں بڑھ سکی، یہ جہیمی ہیں. یہ جتنے پرندے، مویشی، بھیڑ وغیرہ، بکریاں نظر آتی ہیں، سانپ وغیرہ، 10,000 سال یا 1,00,000 سال پہلے بھی یہی تھے اور آج بھی وہ بھیڑی ہے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، زندہ اسی مقام پر جس کا ارتقاء کا سلسلہ رک گیا. یہ ہے، جہیم میں ہیں یہ سارے. انسان کی بھی یہ کیفیت ہے، جسم کی، اس کی ذات کی نشوونما دینے والی قوتیں زیادہ ہیں، غالب آئی ہیں تو ان قوتوں کو شکست دے دیں گی، جس میں تخریب پیدا کرتی ہیں. ٹھیک، اب یہ ذرا لیکچر میرا لمبا ہو جائے گا اگر میں تھوڑا سا اس کو دیکھوں جی، تو یہ مختلف جو مذاہب ہیں ان میں سیاحت کے نتائج سے جو نجات کا سلسلہ ہے وہ بہت گمراہ کون ہے جی. ٹھیک ہے، ہاں، سیاحت جو ہیں وہ تخریبی قوتیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. اب جو جنت پہ پہنچنے والوں کا دوسرا پڑھ رہا ہے، بالکل خالی نہیں، تو اس میں لغزشیں بھی ہوتی ہیں، عجیب چیز ہے جو قرآن نے بتائی ہے. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں نجات کا تصور ہے، وہ بہشت میں یا جس میں بھی ہے، وہ اپنے آنے جات اسے کہتے ہیں سالویشن. ٹھیک ہے، کہنے کے مطابق کہ جس شخص میں کوئی گناہ نہ ہو وہ معصوم ہو. ہندو دھرم تو اس کو پھر جون کا چکر دیتا ہے، کروڑوں جونوں میں بدل بدل کر وہ ٹرانسمائگریشن آف سول کی بازو کرتا ہے، وہ دھوبی کی بھٹی چڑھتا ہے، ہر بات دیکھا جائے. اس کی جو آلائشیں، لغزشیں میں کتنی کمی ہو گئی، یہ کروڑوں چکر دے کے جب دیکھا جائے اس میں کوئی آلائش نہیں رہی، تو پھر اس کو نروان مل جاتا ہے، نجات مل جاتی. شرط کیا ہے؟ کہ کوئی آلائش نہ ہو. عیسائیت نے مصیبت میں اس نے کہا کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ ہی آلائشوں کا، گناہوں کو بوجھ لے کے آتا ہے. اب اپنے اولی ماں باپ آدم اور حوا نے جو مسیحت کی تھی، اس گناہوں کا بوجھ ہر انسانی بچہ ساتھ لاتا ہے، کس طرح سے صاف ہو ہی نہیں سکتا جب، تو کیا کریں، وہ جہنم میں جائیں تو کیوں جنت میں جانا ہے؟ اس نے جس میں علاج کا ذرا دبا نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تو اس، انہوں نے یہ عقیدہ وضع کر لیا. میں عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے اکلوتے بیٹے بقول ان کے اپنی جان دے کر خون بہا جو ہے خدا سے یہ لیا کہ جتنے لوگ میرے اس کفار پر ایمان رکھیں گے ان کی وہ علاج ہے تو معاف کر دینا، دھو دینا اور انہیں جنت میں بھیج دینا. یہ ہے ابو تصب، ہاں، یہ طریقہ ایجاد کی. اب قرآن دیکھیں، وہ جذبات میں نہیں آتا، یہ انسانی فطرت کے خلاف چیز ہے. انسان ہے، لغزشیں بھی کرتا ہے، ہو جاتی ہیں، دیکھ رہے ہیں. وہ سارے مذہب کا تصور جو ہے خالصتاً جذباتی ہے، جبکہ قرآن کا حقائق کا سامنا کرتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کی چھوٹی موٹی لغزش ہوتی ہے، وہ تعمیری قوتوں کا ازالہ کر دیتی ہیں، وہ جو حسنات ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ 111:114 آیت ہے. دیکھیں سائنس کا جو سارا قانون ارتقاء ہے، ان کی ڈسکوریز اسی ایک نقطے پر ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات. حسنات جو ہیں تعمیری پہلو ہیں، تعمیری قوتیں، اور تخریبی قوتوں کو ازالہ کر دیتی ہیں، بشرطے کہ تخریبی قوتیں کم ہوں اور ان تعمیری قوتوں کو پڑھنا بھاری ہو تو ازالہ ہو جائے. دیکھیں ایک عظیم انسانیت ساز کام کسی سے سرزد ہوتا ہے، چھوٹی موٹی لفظیں جتنی بھی ازالہ ہو جاتا ہے، یہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتا، ان کو تعمیر اتنی بڑی وزنی ہوتی ہے کہ ہلکی جو تخریب ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. جس طرح ہم ابھی کوئی اسلامی نظام نہیں ہے تو کیا کریں؟ اب سب سے بڑا حسنات کا کام کیا ہے؟ قرآن پھیلائیں، قرآن سمجھیں، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں، تو یہ ہمارا حسنات ہوگا، تو ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور وہ جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پیریڈ برزخ میں، ٹھیک ہے نا، یہ ٹرانزٹری، وہ بھی نہیں ہوگا ڈائریکٹ، وہ بالکل مقتولین فی سبیل اللہ والے کا جو ہے نا، وہ ان کا برزخ کا پیریڈ نہیں ہے، وہ بھی ڈائریکٹ جائیں گے، منتقل ہوں گے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی جائیں گے جی. ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت میں ہے نا، نتب قبل و انہم احسن ما عملوا و نتجاوزوا عن سیئاتہم، یہ 16:46 سورۃ، ان کے حسن عمل جو بہترین حسن عمل ہے اسے قبول کیا جائے گا، کریں گے. وہ جو جس کا پڑھنا بھاری ہوگا، اس کے ہاں سیاحت چھوٹی موٹی لفظیں جو اسے ہوئی ہیں، یہ ان کا ازالہ کر دیتی ہے. غور فرمائے، معافی کا پہلو ہی نہیں ہے، نہ بخشش ہے نہ سفارش، خالصتاً قانون کی بات. اب قرآن لایا ان لوگوں کو، ہاں سورہ کاف میں ہے نا، کل ان نبیکم بالاخسرین والا، یہ 18 103 ایک آیت ہے، کہا آؤ تمہیں ان کی بھی بات بتائیں جو بہت خسارے میں رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کام کرتے، نہیں، وہ کرتے بہت کچھ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود نقصان میں رہتے ہیں. الذین دل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون سنا، یہ 18 104. کیفیت کیا ہے ان لوگوں کی؟ وہی کہ جو دنیاوی مفادات کی باتیں ان میں کرتے ہیں، جن کو وہ اپنے ذہن میں اچھا کام سمجھتے ہیں. سنا، حسن سننا، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کہہ رہے ہیں نا، یا سبونا انہم یحسنون سننا، ٹھیک، تو ایسا اچھا کام نہیں ہوتا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائی، اب بات کیا ہے، یہ کمپلسری سبجیکٹ جو ہے وہ قانون موقفات عمل سے انکار کرتے ہیں اس زندگی بات کی، جو زندگی ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ یہ یہاں کی زندگی کو ہی منتہا سمجھتے ہیں. یہ ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ جس میں فیل ہو جاتا ہے. تو اگر آپشن میں پاس بھی ہو گیا تو وہ تو نہیں گنا چاہے گا، جیسا یہاں بھی ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے فحبطت اعمالہم، 18 105، ان کے اعمال رائے گاں چلے جاتے ہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو اکاؤنٹیبلٹی کے وقت جو ہے تو پھر ان کا وہ جو ہے میزان بھی کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ تو تضاد ہو گیا آیت میں، ایک جگہ کہتا ہے قرآن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، یہ 99 سورہ ہے نا، 7 8 2 آیت، میان کھڑی ہوگی، ذرا ذرا تلے گا. یہاں کہتا ہے کہ ان کے لیے میان کھڑی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ کون ہے کہ فحبطت اعمالہم، ان کے کام رائے گاہیں کر دیں، ٹھیک ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ رائے گاہ جانا یہ ہے کہ جو تخریبی پڑ رہا ہے وہ اتنا بھاری ہو جائے کہ تعمیری کام جو کچھ تھوڑے بہت کیے ہیں وزن کچھ ہی نہ رکھے. چیز یہ ہے ان کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے، بڑا غور طلب ہے. پھر ذرا ذرا کیسے تلے گا، ٹھیک ہے جی. یہ ایک تو اسکول اور کالجوں کی لڑکوں کا امتحان ہوتا ہے نا، اس میں کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں اور آپشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طالب علم کا پرچہ لازم کمپلسری ایسا ہو کہ فیل ہو جائے، اور باقی پرچے تو دیکھے ہی نہیں جاتے. پاس ہونے کے لیے پاس مارکس ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں، دیکھیں نا. اسی قانون اتقاء یا قرآن کے ثقلت موازین اور خفت موازین پر 60% مارکس، جس سے 60 لیے اس کی 40% جو غلطیاں ہیں تو اس کو اگلی کلاس میں پروموٹ شن دی جاتی ہے، اور نتجاوز و ان سیاحت اہم ہو جاتا ہے، یہ 40% نمبر نہیں گنے جاتے، اگلی کلاس میں اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو اعمال صالح کا پڑھ رہا ہے وہ 60% نے ازالہ کر دیا، اس کی 40% غلطیوں کا وہ اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. لیکن اگر وہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہے تو اس کی باقی پرچے نہیں دیکھے جاتے. فحبطت اعمالہم فلاں نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کے لیے تو میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے کیونکہ یہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہے. اب دوسری مثال، اب حکومت کی، اگر کسی شخص کے خلاف بغاوت کا جرم ہو تو اس نے کتنی بڑے بڑے کام کیے ہوں، رفع عامہ کے چندے دیے ہوں، اچھے کام، یہ چیز کوئی وزن نہیں دیتی، اس کا معاوضہ صلہ ہی نہیں دیتی. ایک بغاوت کو جرم اس باقی اس کے سارے اچھے کاموں کو بہا کر لی جاتا ہے. اسی کو قرآن فحبطت اعمالہم کہتا ہے، اس کے بعد جو ہے تو میزان ہی کھڑی نہیں کی جاتی. دیکھ رہے ہیں آپ، ہاں وہ بغاوت کا جرم جو ہے وہ پھر اس کو سزائے موت دی جاتی، ٹھیک ہے جی. اب یہ یاد رکھیں یار کہ قرآن کی روح سے بعض کاموں کو بغاوت قرار دیا ہے. کمپلسری سبجیکٹ کون سا ہے؟ وہ ہے جسے توحید کہتے ہیں، یہ زندگی کا ایمان ہے، اس کے مطابق یہ مسلک ہے کہ حق حکومت اللہ کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. ہاں اللہ کی حکومت کے معنی کیا ہیں؟ اس قرآن کی حکومت، اس پہ ایمان، اس کے ساتھ کسی انسان کی حکومت یا قانون کو شامل کیا جائے تو شرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بغاوت ہے جو قرآن کہتا ہے. قرآن کہتے ہیں سب کچھ بخشا جا سکتا ہے، جو شرک ہے، بغاوت ہے، وہ ہو جائے تو پھر جتنے پرچے ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے. شرک کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف. ایمان یا توحید یہ کہ خالصتاً کتاب خداوندی کی حکومت قائم ہو، اس میں کسی انسان کے قانون کا کوئی ذرا شامل ہو، شامل ہوا تو شرک ہوا، شرک ہوا تو بغاوت کا جرم، بغاوت کا جرم تو پھر میزان بھی کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں. سارے عمل غارت، غور فرمایا قرآن نے کیا اصول دیا، ٹھیک ہے، اٹل ہے یہ قانون، ٹھیک ہے. اور جو حقائق کائنات ہیں اس کی تائید کرتے ہیں، یہ مغرب کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں محققین، وہ قرآن کو الگ خدا کو بھی نہیں مانتے، ان کے انکشافات اس کی تائید کر رہے ہیں، دیکھیں ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو، قرآن کی زندگی کا نظام اسی سے قائم ہے، جس کا تعمیری قوتوں کا پڑھنا بھاری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے ہاں کوئی ایک گناہ لفظ بھی نہ ہو، قرآن نے تو مومنین کے متعلق بھی کہا ہے کہ یہ تنبون کثیر اس میں اللہ لمم، یہ 53 بٹا 32 چھوٹی موٹی لفظش ہوتی ہیں، ملامت وغیرہ سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے حسنات کا پڑھنا اتنا بھاری ہوتا ہے کہ 60% مارکس حاصل کر لیے ہوتے ہیں، اور ان کا جو تخریبی پڑھنا ہوتا ہے اس کا ازالہ کر دیتا ہے۔ زبردست آیت ہے، ان الحسنات یز ابن سیئات، جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو یہ جو کہتے ہیں نا کہ نجات و سعادت جس کو جنت کہتے ہیں، اس کے لیے اس میں ذرا بھی گناہ کا دھبا نہ، وہ ان چیزوں سے معصوم ہونا یہ ناممکن ہے۔ کائنات کے اندر بھی جو ان لوگوں نے تحقیقات کی ہیں، جو انواع ارتقاء کی منزل کے اندر آگے بڑھی ہیں، ان میں یہ نہیں تھا کہ کوئی تخریبی قوت ان کے ساتھ نہیں تھی، آگے وہ بڑھی ہیں جن کی تعمیری قوتیں تخریبی قوتوں کے اوپر غالب آ گئی تھیں، انہیں کوئی بھی نوع ایسے نہیں مل سکی جس میں کوئی بھی تخریبی قوت نہ ہو، اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ کلیش بڑا ضروری ہے، تخریبی قوتیں بڑی لازمی ہیں، یہ فیل ہونا بھی ایک قسم کا کلیش ہے نا، پاس ہونا اور فیل ہونا، ٹھیک ہے، یہ شرط ایسی ہے جو پوری نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے قرآن نے حقائق کو سامنے رکھ کر جو ہے نجات و سعادت کا یہ قانون دیا، کیا من ثقلت موازینہ فہو عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فہو وہابیہ۔ سب سے پہلے یہ تو بغاوت تو نہیں ہے، یہ دیکھا جائے، شرک تو نہیں ہے، تو پھر اگر نہیں ہے تو پھر قرآن کہتے ہیں وہم یحسبون انہم یحسنون سنا، یہ لوگ بظام خویش سمجھیں گے کہ ہم تو بڑے نیک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ اللہ سے بغاوت کریں گے تو اپنے ذہن میں یہ سمجھ کے بڑا نیک کام کریں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، اللہ کی بغاوت کے سامنے یہ نیک کام کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پہلی شرط کیا ہے، یہ کمپلسری مضمون ہے، اس میں پاس ماس اس میں پاس ہو جائے، اور جو آپشنل سبجیکٹ ہیں ان کے جو نمبر ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیے جائیں، پھر اس کی ڈویژن مرتب ہوگی۔ اور یہ ہے لکل درجات مما عملو 6/132، ٹھیک ہے، اور ڈویژن اس کی بڑھ جاتی ہے اگر کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہے، اور تو نہ کمپلسری کے نمبر ملتے ہیں اور نہ یہ آپشنل کے اختیاری کے، اس لیے فلاں نوکیم علوم یوم القیامت، بس نا میزانی کھڑی نہیں ہوگی ان کے لیے، دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کی رحمت، انسانی ذہن کو قرآن جھلا بخشتا ہے جی، ہاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قرآن کہہ رہا ہے جی، یہاں بخشش اور معافی کا سوال نہیں ہے یار، ایک عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے، بس اس کے نتائج کے لیے قانون دیکھیے 1400 سال پیش مذہب کی دنیا کو کھنگال ڈالی، تو اس سے پہلے ہاں سال سے یہ چیز مانتی چلی آ رہی تھی کہ جب تک اس کی بخشش نہ ہو، معافی نہ ہو، سفارش نہ ہو، کفار نہ ہو، جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، قرآن نے کہا یہ چیز قانون فطرت کے خلاف، قانون یہ ہے کہ مدافعت کا پڑھنا بھاری ہونا چاہیے، حسنات کا پڑھنا بھاری ہونا چاہیے، اس صورت میں مارس ملتے ہیں، جب شرک کا ارتکاب نہ ہو، بغاوت خداوندی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلم کیوں نہیں جائیں گے جنت میں، اس لیے نہیں جائیں گے، یہ بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خود ساختہ باطل نظام کی جتنی بھی یہ کہانیاں تھیں نا، ہم نے اپنے ہاں دین پر منطبق کر لی کہ معافی بھی ہو سکتی ہے، جانے دو سب بخشش بھی ہو سکتی ہے، سفارش بھی، اس کے بعد تو رشوتیں چلتی ہیں، نذرانے، دیکھیں جی، یہ گناہوں کی معافی کے لیے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، خدا بننا تو ججتا اسی کو جس میں جذبات نہ ہوں، صرف قانون کی روح سے وہ سارے فیصلے کرتا ہے، قرآن کا خدا یہ خدا ہے عزیزان، ٹھیک ہے جی، نتجاوزو ان سیاتہم، جس کے عام معنی کر لیجئے، ہم کی برائیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے جی، نتجاوزو ان سیاتہم کہ یہ معنی نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے حسنات کا پڑھنا اتنا بھاری ہے کہ اس پڑھنے نے تخریبی پڑھنے کا ازالہ کر دیا، جو خفت موازین کی صورت تھی، فی اصحاب الجنہ، یہ جو جنت میں جانے والے، وعد صدق الذی کانوا یوعدون، 16 آیا، جو ان سے وعدہ کیا تھا اس کو اپنے سامنے سچا پائیں گے، کہ واقعی سچا وعدہ تھا جو اللہ نے کیا تھا، کمپلسری سبجیکٹ میں جو ہے پاس ہوں، اور اوورال 60% ماس بھی لیا. یہ قانون ہے, کوئی سفارش نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کا پرچہ گم ہو جائے گا, اس کے ماس کسی دوسرے کو دیے جائے, یہ تو اس کی ذات کے اوپر پرنٹ ہو جائے گا سارا. ہاں یہ جو ہے نا, یہ سٹکن, یہ ہمارا جو قانون عدل ہے, یہ اس کو اپنے سامنے سچا پائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے قرآن کا جی. ربنا تقبل منا انکا.